الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الدور الثاني من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نخوض في الكلام عن هذا الرجل عن هذا الرسول الكريم، لذكر بدء نزول الوحي عليه، أقدم شيئا في ذكر إرهاصات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن إرهاصات نبوته تسليم الحجر عليه قبل النبوة، كما أخبر ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره من أصحاب السنن. وكذلك من إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، وهي أول ما بدأ به من الوحي، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما ثبت ذلك في الصحيحين. ومنها حبه صلى الله عليه وسلم، يعني حبب إليه العزلة والتفرغ لأجل التحنث وهو التعبد، فكان يتفرغ ويعتزل في غار حراء، يعتزل عن قومه. فهذه من بعض إرهاصات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. كن لي أدرسيت وموجب البرنامج وموجب جدول يتو الأسبوعي لوتو كتك درس يا السيرة النبوية، كم قلومزيها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نهيل كتك مام ويمسين كتك ديني سيزكم جوا متمويت صلى الله عليه وآله وسلم، لكو كثيريشا كمعرفيشا يوين فكسوم خبر زاكي زريد ثبيتي نمي شياكي صلى الله عليه وسلم وساونا نياكي كنا دروس كنا عبر كنا درس نينجي كنا مزنجتيو بالي كنا مفنزو نكوب وزيدي نكفاني اتساء كواكي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به كمويجا متومي صلى الله عليه وسلم ونكم فواتا وسبب يهي صلى الله عليه وسلم دي أسوة ويتو في جيزو تشيتنا دي روازا جيما كويتو. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حقيقة كيباتكانا كنو نيني كم تومي و الله كي جيزو تشيما إما نيني كم تومي و الله كي جيزو تشيما. فيدنا واجب وكم دروس لكم صوم متوم صلى الله عليه وآله وسلم ووينجي لحتى تكريري بعد نكوه هيتوشي فيالي أما نفتكان داني السيرياك لمن شياك صلى الله عليه وسلم. ملينجو بيا تعليم الناشئة من أبناء المسلمين بشخصية هذا الرجل الفذ المختار المصطفى من عند الله تبارك وتعالى. هي كذلك لكوا فليشا واتوا نوكوا ساسا واتوتوا نوكوا ساسا كتك إزاز هيكي كفاميشا شخصية يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمين النبي المختار اللي توليوا المصطفى اللي تقوليوا الله تبارك وتعالى. Leo tu katika kuelezea mwanzo wa kuteremka wahi, badu nuzuli alwahi, lakini tukafahamu kwamba kabla ya kuteremka wahi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna irhasat katika nubuwa yake, katika utume wake kuna vitu vilitangulia kama maandalizi ya utume wake. Miongoni mwa hivyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akisalimiwa na mawe pamoja na miti. Mawe alikuwa yakimsalimia sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ameeleza sallallahu alayhi wa sallam asema alikuwa mimi nikifahamu jabali fulani katika Makka alikuwa likinisalimia. Kwa hii ni katika maandalizi ya kumuandaa yeye shakhsia na nafsia, kumuandaa yeye ili kupokea risala. Kadhalika Allah tabaraka wa taala katika kumuandalia suala la risala, ikawa akipata ndoto sallallahu alayhi wa sallam, ndoto za kweli, akiota jambo basi jambo lili natokea kama vile alivyoliota. Utajia kitu fulani basi kitatokea, lakini historia haikutuhifadhia sisi kwamba katika maisha yake ilikuwa akiota nini na nini, alafu hivyo alivyoviota vikawa vimetokea. Umetajwa tu kwa ujumla kwamba sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivyo, na habari zilizokuja kuelezea tafasili ya ndoto za mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya wahi au kabla ya nubuwa, hizo itakuwa hazijathibiti. Kadhalika katika maandalizi ya risala yake mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa kipindi fulani kwa nafsi yake akupendelea kujitenga na watu, hajichanganyi na watu wengine, kama inavyofahamika katika mjitama ambao ulikuwa umefunikwa na jahilia na watu katika ama, katika upofu, basi majalisi zao hazisalimiki na mambo ya lahu na lahu na mingineyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitenga na wao, nafsi yake ilipendelea hivyo na akajikuta iko hivyo, ukenda kukaa faragha. Na mara nyingi alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akitoka nje ya mji wa Makka akielekea katika Jabal Hira, Jabal Nur unaitwa, katika ghari Hira, ghari Hira zamani ilikuwa iko nje ya Makka. Hivi sasa Jabal Nur au Jabal ghari Hira iko ndani katika mitaa ya Makka, mitaani mpaka hapo palipo Jabal Hira pana nyumba kwenye ndani ya mji. Zamani ilikuwa ni pembeni, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda huko ile jabali. Kwa wale waliobahatika kufika Makka wakaje kufika pale, lina urefu wa mita 200 urefu wake, jiwe refu kabisa mita 200, kisa mita 200 ingine wazee, yani wastani kama vile viwanja viwili vya mpira vilivyopimwa kwa mita 100. Sasa urefu wa jabali limekaa namna hiyo, na halikukaa labda utembee hivi, la, limesimama jabali, inahitaji karibu nusu saa kulipanda jabali lile. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipanda kule juu. Kule juu kuna pango la kuweza kuingia kama watu 5 mpaka baina tano mpaka kumi. Na Mtume sala salam alikuwa akienda kule, mara nyingine akikaa mwezi. Chukua chakula cha mwezi, siku 20, akikaa kule katika pango lile, itenga peke yake. Kwa hiyo haya ni katika mambo yalikuwa kama maandalizi ya kumuandaa kufikia katika jambo hili kubwa la utume. Alikuwa akipenda kujitenga na watu. Na ilikuwa huko yatahannath wa huwa ta'abudu, kama anavyo tafsiri Zuhri rahimahullahu ta'ala katika hadithi iliyo katika Bukhari. Na suala hili limeelezwa katika sahihu al-Bukhari na kitabu vya hadithi. Mfano al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, mlango wa kwanza kabisa aliyoweka, akaweka kitabu bad'il wahyi. Anataja hadithi saba bali kitabu bad'il wahyi, kataja maelezo haya na namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alivyokuwa, namna wahi ulivyomfikia. Sasa tutasoma hapa kisha maelezo yatakuja kwa mujibu yalivyokuja katika sahihi al-Bukhari insha Allah. Anasema al-muallif ad-dawr ath-thani, mzunguko wa pili, min hayati ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika maisha ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika uhai au maisha ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Athani ashar bad'ul wahyi, bad'u nuzulil wahyi, kuanza kushuka wahyi. Lamma balagha al-arba'ina min umri, wakati alipofikia miaka 40 katika umri wake. Ba'athahu Allahu bashiran wa nadhira, alimpeleka yeye Allah, alimtuma yeye Allah, hali ya kuwa ni mwonyaji, hali ya kuwa ni mwenye kutoa habari za furaha, na hali ya kuwa ni mwenye kutoa habari za kukufisha. Ndio bashir, nadhir. Bashir mina tabshiri, bashara yubashiru tabshiran, maana mtu ametoa habari nzuri. Lakini pia naweza kutumia kwa habari mbaya, lakini asili ni habari nzuri. Ndio maana kuja fabashiruhum bi'adhabin alim, bashirie wao adhabu kali yenye kutia uchungu. Kwa hiyo ametumwa hali ya kuwa ni bashir, bashiran wa nadhira, hali ya kuwa ni bashiran na nadhiran, yani hali ya kuwa ni mwenye kutoa habari za kufurahisha, na hali ya kuwa ni mwenye kutoa habari za kukufisha. Wada'iyan ila Allah bi'idhnihi, wada'iyan ila al-haqq bi'idhnihi, la hali ya kuwa ni mwenye kulingania kwenye haki kwa idhni yake Allah. Wa sirajan munira, la hali ya kuwa ni taa yenye kutoa nuru. Na hii imekuja kwenye Al-Qur'an, inna arsalnaka shahidan wa mubashshira wa nadhira وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. يا ايها النبي زير. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي سوره الاحزاب ويبين هذا يقواز في القران بها بمتم صلى الله عليه واله وسلم البوفكيش 140 تنبيه كنا بعض الكتاب يمهندك كما متم صلى الله عليه وسلم alipewa utume alipofikisha miaka 43. Riwaya zile haijathibiti, riwaya haijathibiti. Ukiona hivyo usitatizike, ni kwamba riwaya ya kusema miaka 43 ni ghairu thabitatin, si yenye kuthibiti. Waqad budi'a alwahyu birru'ya sadiqa, na ulianzwa wahi kwa ndoto njema, ndoto za kweli. Arru'ya sadiqa, na mara nyingine tunaona arru'ya saliha kama ilivyokuja katika hadithi, ndoto njema au ndoto za kweli. Sadiqa ni za kweli. Fakana la yara shay'an fi nawmi, alikuwa haoti kitu katika usingizi wake. Illa tahaqqaqa fi yaqdatihi, illa tahaqqaqa fi yaqadatihi, isipokuwa ina hakikika, kwa maana inathibitika kama vile alivyoota katika umacho wake, kama vile alivyoota ile ndoto inathibiti katika hali ya umacho, yani pale anapokuwa macho vile alivyoota katika usingizi wake akiwa macho aona vile vile kama alivyoota. Thumma nazala alayhi ruhu al-amin Jibrilu alayhi salam wa huwa yata'abadu fi ghari Hira, kisha akamshukia yeye roho mwaminifu Jibril alayhi salam, na hali ya kuwa yeye mtume sallallahu alayhi wasallama anafanya ibada katika pango la Hira, fi ghari Hira, katika pango la Hira. Thumma nazala alayhi ruhu al-amin Jibril alayhi salam, kisha akamshukia yeye roho mwaminifu Jibril alayhi salatu wassalam, wa huwa, na hali ya kuwa yeye mtume sallallahu alayhi wasallam yata'abadu, anafanya ibada fi ghari Hira, katika ghari ya Hira, pango la Hira. Na kwa mujibu wa ufuatiliaji wa baadhi ahli ilmi, imethibitika kwamba hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatatu kama ilivyokuja katika hadithi. Ile swala kuteremkiwa siku ya Jumatatu ni swala la hadithi, lakini kwa hisabu inaonyesha kwamba ilikuwa ni tarehe 17 mwezi wa Ramadhani ndio akateremka kwa yeye Jibril alayhi salatu wassalam. Wa 'allamahu kaifa yahdi an-nasa الصراط المستقيم, akamfunza yeye vipi atawaongoza watu kwenye njia iliyonyooka. Ikiwa anakusudia haya zile aya tano zilizoteremka katika suratul Alaq, fabiha wa ni'ma fana'am wa illa fala, sio? Ikiwa makusudio yake hapa muallif kwamba haya mafunzo ni yale yaliomo kwenye zile aya tano zilizoteremka mwanzo wa kwa kuteremka wahi, basi fabiha wa ni'ma, ndio hivyo. Lakini ikiwa ana makusudio mengine kwamba kuna mafunzo mengine aliyofunzwa na Jibril yasiokuwa isizokuwa zile aya tano, kwamba kuna kitu kingine kilitangulia, itakuwa hapana, kwa sababu hiyo itakuwa inapingana na haditha sahiha ambazo zinathibitisha kwamba kitu cha kwanza kilichoteremshwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam suratul Alaq. Kwa sababu pia ziko riwaya zinazoonyesha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliteremkiwa na Jibril akafundishwa swala, lakini riwaya hizo hazijathibiti. Ni mwanzo kuteremka wahi akateremshwa namna udhu na kuswali, hazijathibiti. Kwa hiyo angeeleza kwa mujibu wa hadithi iliyomo katika al-Bukhari, kadhalika katika Sahih Muslim, kwamba kitu gani cha kwanza kiliteremka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tutaona hilo insha Allah. Asema wa 'allamahu kaifa yahdi an-nasa as-sirata almustaqima, na akamfunza yeye vipi atawaongoza watu katika njia iliyonyooka. Wa yurshiduhum ittiba'a, wa yurshiduhum ila ittiba'i ad-dini al-qawimi, na na namna ya kuwaongoza wao kwenye kufuata dini iliyonyooka. Na ukitazama katika asili ya kitabu hiki, kwa sababu tulisema kwamba Umar Abdul Jabbar mtunzi wa kitabu hiki Khulasat Nur al-Yaqin, yeye amefupisha yale yaliyoandikwa kwenye kitabu kinachoitwa Nur al-Yaqin cha Sheikh Muhammad al-Khudhari Bik, Muhammad al-Khudhari Bik, ambacho kinaitwa Nur al-Yaqin. Ukisoma yaliyomo katika kitabu cha asili ambayo ni Nur al-Yaqin, hakueleza hivyo, hakusema kwamba alikuja akamfunza mtume sallallahu alaihi wasallama كيف يهدي الناس الى الصراط المستقيم والى ويرشدهم الى اتباع الدين القويم. الذي الشيخ محمد الخضري بك ketika نور اليقين كما حكيش اكترمك كوكي جبريل جبريلي اكمفديش اكمبيا منو هاي فقال اقرا وما انترمك جبريل يعني البقية جبريل كتك جبل اللي يكون بيها أبشر يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله إلى هذه الأمة في براهية كتسبتيش وكمبا كل جبريل اللي سمهيه. ثم قال له قرأ هي مثليك في حديث كيش كما بي جبريل كما بي صلى الله عليه وسلم سوما قال ما أنا بقارئ ساسي هو ميمي نمي سوما ميمي سمسوماجي فسابه متومي صلى الله عليه وسلم كان أميا لم يتعلم القراءة قبل ثم صلى الله عليه وسلم لكوا النبي الأمي نبي أسيجوا كسوما كل شوان لكوا حكوجي فونزا كسوما قبل يا هاكو فأخذه جبريل جبريل يكم كماتا ثم صلى الله عليه وسلم فغطه أكمية كم بانك سوا ساو لاني كيف هذه حديثي لك كذا مفادي لازم تكون فاضي مساو حديثي كتكا صحيح البخاري حديثي قال حديثي يتات توقوا عائشة رضي الله تعالى عنها يا سمال صوم الحديث صوم الحديث حدثنا يحيى بن مكيف وعلى حدثنا ليث بن مكيف ومن اصحاب الموت من صوت الرسكي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الصالح وكان لا يرى الا رؤيا الصالح وكان لا يرى يقول جيف مدفع ايه مسلمان سكي ولمك مدفع ايه مسلمان كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق السبح كان لا يرى إلا جاءت مثل فلق السبح لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق السبح كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق السبح موسى يتخلف موسى مقوقع يتخلف ويجوك مع المتوس يتحنف كحاء ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء ويفاذكم يعني ويفاذي بزر ويفاذي وابيه ويقول سيد بخاري سمو يفاذي بزر قصير قصير قالت جزاك الله خير بتيدك وفاف فاحفظ فكل حافظ إمام سامي الرحبية فجاءه الملك فيه فقال اقرأ ملائكة كمجية أكمن بيه صورة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ إذن كتك ألفاظ زنزة حديث فسامي من تومي صلى الله عليه وسلم أكمن بيه يقول ملك ممي سيمني بصومة أسمى متوم صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني أكني كمات ميمي أكني مية حتى بلغ مني الجهد الجهد الجهدة حتى بلغ فأخذني أكني كمات تين أكني كمات ميمي حتى بلغ مني الجهد مبقى يكفيك قوانقو ميمي وكومو بمزيانو حتى بلغ مني الجهد مبقى يكفيك قوانقو ميمي katika ule ukomo wa pumzi yangu aljihad thumma arsala likisha akaniachia faqala qra sema soma yani jibril alimjia mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka pumzi ikawa imefika ya mwisho kabisa akamwachia akamwambia soma mara ya pili anaambia tena mara ya pili iqra faqala ma ana فقلت ما انا بقارئ سمعني كما سمعت انا ميمي سكوى ميمي نمني بصوما فغطني الثانية أكن مين يميمي كما رأي بيلي حتى بلغ مني الجهد مباكا يكفيك كم ميمي وكم وكم زيان ثم رسالة لكشا كان يأتي فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق akasema soma kwa jina la yule ambaye ameumba. Hudhifa al-maf'ulu bihi li'ifadati at-ta'mimi, maf'ul bihi yameondoshwa, alladhi khalaqa ay alladhi khalaqa kulla shay, ambaye ameumba kila kitu. Soma kwa jina la yule ambaye ameumba. Kwa hivi ndivyo alivyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zikaja zile aya tano, kwa maana iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, amemuumba mwanadamu kutokana na kipande cha damu, nyama, kipande cha damu ambacho kinaning'inia. Hapa ametaja moja katika atwari anazopita mwanadamu. Kimwanadamu ni min turab, thumma min nutfa, thumma ndio nini? Alaqa. Thumma baada dhalik, baada al-alaqa mudgha. Sio? Lakini akatajwa alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Soma na hali ya kuwa Mola wako ndiye mkarimu zaidi. Soma na hali ya kuwa Mola wako ni mkarimu zaidi. Haya, hizi ni aya zimeteremka mpaka sema iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bilqalam allama al-insana ma lam ya'lam, ambaye ameumba kuandika, amemfunza mwanadamu kuandika kwa kalamu, na akamfunza mwanadamu kile asichokijua. Alladhi allama al-insana ma lam ya'lam, ay ma lam ya'lamhu, kile asichokijua mwanadamu. Allah tabaraka wa taala ndiye huyo alimfunza mwanadamu. Lakini soma, ambiwa soma, hakuna masala ya ilmu laduni, kwamba ukae tu ulitewe elimu. Soma. Na sisi tafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mwalimu wa kumfunza, maana ilikuwa natosha kama ilikuwa kuna hiyo ilmu laduni ya watu kupewa tu bila ya kusoma, basi Jibril angekuja akamshika kichwa au akamtemea mate, basi kadhi imeisha, akawa amepata elimu. Lakini haikuwa hivyo, akawa afunzwa na Jibril miaka yote. Ikawa Jibril anakuja yudarisuhu al-Qur'an, anamsomesha Qur'an Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kwanza alisomeshwa aya tano za mwanzo, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Aya pili, aya kwanza iqra bismi, lakini aya tano zimeteremka kwanza, si iqra yote, siyo suratul 'alaq yote, bali ni aya tano za mwanzo. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن آياتان لذا مواذ كترم قرية قرآن ذل مترم كيام توم صلى الله عليه وسلم أكي وكتك غار حراء ndani ya mwezi wa Ramadhani, tarehe 17 ya mwezi wa Ramadhani, katika baadhi ya kuwali za muhakikin, siku ya Jumatatu amekuja nazo aya hizi Jibril alayhi salatu wassalam, akamletea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faraja biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tarjufu bawadiruhu, akarudi nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam aya hizi na hali ya kuwa yanatetemeka mabega yake. Albawadhir ni hizi nyama zilizokuwa juu ya mabega, zinatetemeka namna hii. Ana hofu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata dakhala ala Khadijata alayha radhiyallahu anha, mpaka akaingia kwa Khadija kwa mke wake, faqal zammiluni zammiluni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anasema nifunikeni nifunikeni kwa mashuka, nasikia baridi, nasikia homa, yani zammiluni zammiluni, nifunikeni nifunikeni. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawa na bibi Khadija, fazammaluhu, wakamfunika hatta dhahaba anhu ar-raw'u, mpaka ikamuondokea ile hofu. Kafunikwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akalala atetemeka, baadaye hofu ikamuondokea. Faqal ya Khadijatu mali, katika riwaya imekuja hivyo, akasema ya Khadija, nina nini mimi jamani? Wa akhbaraha al-khabar, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelezea Khadija habari yote, ilikuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza hivyo, qala qad khashitu ala nafsi, sasa naogopia nafsi yangu, mimi nitakufa, nitaangamia. Hivi kawa na hofu bali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqalat lahu kalla, bi Khadija akamwambia hapana, hutaangamia wewe, abshir. Katika riwaya imekuja hivyo, abshir, kuwa na bishara, pata bishara, kuwa na furaha. Limadha? Fa wallahi la yukhzika Allah abada, na hapa kwa Allah hata kupa hizaya wewe Allah kabisa, Allah hata kufedhesha wewe, hata kudhalilisha wewe. Kwa wewe hivyo ulivyo, haiwezekani Allah akakudhalilisha wewe, akakufanyia khizi katika dunia wala fil akhirah. Limadha? Akamtajia baadhi ya mahasin na baadhi ya mambo mazuri ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiyafanya, akamwambia innaka la tasilu rahim, Allah hawezi kukudhalilisha wewe kwa sababu wewe unaunga udugu, wewe si mtu wa kukata udugu, unaupatiliza udugu wako, na hali katika makarimul akhlaq, innaka la tasilu rahim, hakika wewe unaunga udugu. Wa tasduqul haditha, na wewe unasema kweli katika mazungumzo, unapozungumza husemi uongo, wewe ni as-sadiq. Wa tasduqul haditha, lakini hii haiko katika riwaya Bukhari, sio? Kadhalika wa tahmilul kalla, na wewe unabeba mazito ya watu, kwa maana kwamba wewe unawasaidia wajane, unawasaidia mayatima wale wenye na wenye kuhitajia, mafakiri na maskini wote hao unawasaidia. Wa taksibul maaduma, na wewe unachuma kilicho kisichokuweko kwa ajili ya wenye kukosa, ndio maana yake. Wa taksibul maaduma, na wewe unawasaidia unawachumia wale wenye kukosa, lakini unachuma chenye kukosekana, ndio maana yake. Yaani maana ya maneno haya kwa maana ya kwamba wewe unawasaidia na kuwapa na kuwaunga wale ambao wamekatikiwa na hali zao si nzuri, ndio maana taksibul maaduna, maaduna yani tu'ti an-nasa ma la yajidunahu 'inda ghayrik, wewe unawapa watu kile ambacho hawakipati kwa wengine. Haya maelezo, maelezo haya ameyataja al-Hafidh katika Fathul Bari. Pia vile vile anasema wa taqri dhaifa, na wewe unawakirimu wageni, wanapokuja wageni kwako wewe unawakirimu na kuwafanyia ihsani. Wa taqri dhaifa, kadhalika unawakirimu wageni. Pia katika riwaya imekuja akasema wa tu'inu ala nawaibil haqqi, kadhalika unawasaidia watu juu ya matukio ya haki. Mtu mwenye shida na matukio fulani, sababu nawaib ni jamu ya naiba wa hiya haditha, tukio matukio fulani yanotokea kwa watu kadha wa kadha, mtu kapata na msiba huu jambo lile, wewe unafanya yote haya. Kwa hiyo kwa kufanya haya Allah hawezi kukudhalilisha wewe. Thumma mtalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqat ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza, kisha Bibi Khadija akamchukua akenda naye mpaka kwa Waraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay wa huwa ibn ammi Khadijata radiyallahu ta'ala anha, kwa maana ni akhu abiha, akhu abi, wa huwa ibn ammi Khadija yani ibn hu akhu abiha. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliya, Bibi Khadija radiyallahu ta'ala anha kaondoka naye akenda naye mpaka kwa Waraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ambaye alikuwa ni ibni ammi wa Bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha, itakuwa ni ammi yake ibn ammi yake ibn ammi yake. Tayib, akaenda naye mpaka kule, huyu bwana alikuwa ni katika wale wa Arabu walioingia kwenye Ukristo katika jahiliya. Wa kana mra'an qad tanassara, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa katika unasara. Kwa sababu kusema unasara na Ukristo ni vitu viwili tofauti, eh, unasara na Mkristo sawa, kitu kimoja. Kifuatilia utakuta si sawa. Nasara. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ameita wale manasara na wengine mayahudi. Kwa hiyo alikuwa ni mtu aliyepata, alikuwa ni mnasara, alifuata mafunzo ya Injili. Na Waarabu walikuwepo katika hao katika zama hizo kabla ya Uislamu, ambao walishikamana na mafunzo ya baadhi ya manabii. Wako ambao walishikamana na mafunzo yaliyopo katika Taurat, na wako walishikamana na mafunzo yaliyokuwa katika unasara katika Injili. Na wako waliobaki katika mila ya Ibrahima Hanifa, wakawa hawabudu masanamu. Sasa Waraqat bin Nawfal alikuwa ni katika watu walioshika dini ya Kinasara. Fakana wakana yaktubu alkitaba alarabiyya fayaktubu bilarabiyya min alinjili ma shaa an yaktub, na akawa ni mtu ambaye anaandika katika lugha ya Kiarabu. Ikawa anaandika katika lugha ya Kiarabu, kwa lugha ya Kiarabu anaandika injili kile anachokitaka kukiandika. Yani kwa maana kwamba alikuwa na maarifa ya kuisoma injili kwa Kiebrania na kusema al-arabia itakuwa ni makosa katika riwaya moja al-ibrani, sio? Wa kana yaktubu al-kitaba al-ibrani, na alikuwa akiandika maandishi ya Kiebrania. Fa yaktubu min al-injili bil-ibraniyya ma sha Allah an yaktub, na akawa anaandika ile injili kwa lugha ya Kiebrania, lugha ambayo imeshuka hiyo injili, kile anachokitaka Allah kuandika, yani kiasi chake alichokiweza. Wa kana shaykhan kabiran qad ami, na Waraqat bin Nawfal alikuwa ni mtu mzima aliyepufuka macho. Faqalat lahu Khadija, bibi Khadija radhiyallahu anha alimwambia, akamwambia Waraqat bin Nawfal, ya ibna ammi, ya ibna ammi, ewe mtoto wa ammi yangu, isma min ibni akhika, msikilize mtoto wa ndugu yako. Yeye amwita ibn ammi, kwa maana kama ni kaka yake, mtoto wa ammi yake, sio? Lakini akija kana kwa nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye isma min ibni akhika, msikilize mtoto wa ndugu yako. Kwa hiyo kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwona Waraqa ni ammi yake kinasab, sio? واسمع من ابن اخيك. فقال يا ابن اخي, وسمى قريش قريب وته ni ndugu, wote ni ndugu, wote ni ndugu, kwa sababu wote watokana na Quraysh, ambaye yake ni maarufu, tumemtaja nani? Quraysh ni nani? Fihim, sio? Ha? Bora waza kubaki, na mimi nimesomesha hapa darasa hapa, hatujamaliza kitabu, ifika hata robo. Fihiri ndio Quraysh, واسمه قريش, واليه تنسب البطون القرشيه. ده شنو لو تو مولدي بلكي هو البرزنجي يسمى هيك من البرزنجي يسمى واسمه قريش واليه تنسب البطون القرشيه. ده جنا لك يكيتو قريشي لكوكي يي هو نسبيشو مفكو يوتي في قريش كما قريش يوتي وانا نسبيشو نفيري نفهم كويو ما قريش يوتي ني ندغو. Kwa hiyo kinasab ukienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwa nasabu zao, ukimlinganisha na Waraqat bin Nawfal, anakuwa yule ni ammi yake. Kwa hiyo mwambie isma min ibni akhika, msikie ze mtoto wa ndugu yako. Madha faqala ya ibn akhi, Waraqa bin Nawfal akamwambia, eh, mtoto wa ndugu yangu, madha tara, ulikuwa unaona nini, umeona kitu gani? Fa akhbara alayhi, fa akhbarahu alayhi salatu wassalam khabara ma raa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelezea habari ya yale aliyoyaona. Faqala lahu Waraqa, Waraqa ibn Nawfal akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadha an-namus alladhi nazzala Allah ala Musa, huyu ni yule namus Jibril, huyu ambaye Allah alimteremsha kwa Musa. Huyu ni Jibril, huyu ni malaika alikuwa Allah akimteremsha kwa Musa, ndio huyu. الذي نزل الله على موسى وسبب يي لوي كسوما خباري زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كتكت كرواية بخاري هذا الناموس الذي أنزل على موسى سير هوني هي ناموس أمبايو أو هو جبريل أمبايو اللي ترمش أخو موسى كشو أكسم بي يا ليتني فيها جذعا لتماني نجلقوا كيانا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك لتماني نجلقوا حي wakati ambapo jamaa zako watakutoa kisha kwa mtu mzima yeye kazeeka na amekuwa kipofu sasa wasema natamani wakati wangu kwa kijana nina nguvu natamani pale ambapo ningekuwepo wakati jamaa zako watakapokufukuza faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mukhrijiyahum mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza hivi wao watanitoa mimi watafikia watu wa Makka namna wanavyonipenda hivi watafikia kunitoa mimi faqala waraqa akasema Waraqa bin Nawfal naam ndio lam yati nabiyun au lam yati rajulun qattu bima jita bihi au bimithli ma jita bihi katika riwaya illa udi ha ila fudhi na Bukhari akasema hakuja nabii mtu yoyote na mfano wa yale utakao kuja ule kuja nayo wewe isipokuwa atafanywa uadui. Hakuna mtu yoyote ambaye atakuja na mfano ule kuja nayo isipokuwa anafanywa uadui. Kwa hiyo wewe ni lazima utafanywa uadui tu. Ndio akasema Waraka wa in yudrikni yawmuka. Na kama itanidiriki mimi siku yako au wakati wako ansuruka ansurka nasra muazzara itakuwa ndio habari ya ndio itakuwa ni jawabu ya sharti zio iyudrikni yawmuka ikinidiriki mimi siku yako hiyo ansurka nasra muazzara nitakunusuru nitakutetea nusra ya nguvu kabisa thumma lam yanshab waraqatu an tuwfi kisha hakuchukua muda Waraqa na kufariki akachukua muda mrefu akawa amefariki kabla wahi hauja أو يشتدي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي كما هذه الرواية من قديم ويو نتوم صلى الله عليه وسلم أكبر وبشارة هيو نا ورقة بن نوفل لتسليا أكرودي أكفور رواية كتب بخاري سيما ثم فتر الوحي كيش وكتليوا وحي يكوا وحي حود تينا ulikatika Allahu al-mustarfa falyu'adhdhi al-mu'adhdhin aina al-mu'adhdhinun ilewa na wamekhtalifiana wanawachuoni wa tarikhi kwamba ulichelewa kwa muda gani na mara ngapi wahi ulichelewa. Haya yote yamekhtalifiana. Kuna wanaosema katika kipindi cha kwanza wahi ulichelewa kwa muda wa siku 40, na hii ni kauli wametilia nguvu baadhi ya muarikhun. Wengine wanasema miaka miwili, wengine wanasema miaka miwili. Hii kauli inaonekana ilikuwa na nguvu, ilichelewa kwa muda wa siku 40, yani si muda mrefu sana kwa mara ya kwanza. Na kuchelewa wahi si jambo la mara moja. Kuchelewa wahi si jambo la mara moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam wahi ulichelewa mara nyingine tena. Na baada ya hapo hiyo kuchelewa mara kwa muda wa miaka miwili au zaidi kidogo, baada ya hapo ikawa Makureishi wanamfanyia istihzai Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema wadda'ahu rabbuhu wa qalahu, wanasema mula wake amemwacha na akampuuza. Muhammad huyu mula wake amemwacha, amemweleza tayari, haya usijifanya nabii wewe. Yani watu wakawa wanasema wewe ujifanya nabii, hao wahi uko wapi sasa? Mula wake amempuuza. Ndio ikaja ma wadda'aka rabbuka وما قلا اي وما قلاك ikaondoshwa ile dhamiri pale. Hakukuacha mula wako mimi wala hakukupuuza. Lakini wahi ulichelewa, hiyo ni kwenye fatra nyingine, lakini hii ilikuwa ni fatra ya mwanzo. Je, ni muda gani wamekhtalifiana wanawachuoni wa tarikh? Wako wanaosema ni siku 40. Wallahu a'lam, lakini haikuwa muda mrefu. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo katika Bukhari, kwa sababu hadithi hii imekuja vipande vipande katika Sahihul Bukhari kwenye kitabu Al-Hiyal Babu Ta'bir, imekuja kwamba kadhalika Imam Muslim ametaja kwenye kitabu Al-Iman katika Babu Badil Wahyi, hadithi imeendelea kwamba baada ya pale wahyi kukatika, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amehuzunika sana mpaka ikafikia wakati anapanda katika kilele cha jabali, anataka kujirusha. Wao mustashirikuna na baadhi ya watu wakawa wanaisema vibaya sana riwaya hiyo, anapanda katika shawahi kul jabal kaya taradda bi ruusi shawahi kul jabal aljibal. Sasa hivi sasa kujua, kwa kuna maelezo mengi yanayochoni wanayotoa kuhusiana mustashirikuna namna wanavutia ila riwaya hizi. Lakini ikawa Jibrili anamdhihirikia, anamtuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anatembea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona malaika yule yule alimjia katika Jabal Hira, katika ghari Hira, ametaa katika kursi baina samai wal ard, amekaa kwenye kiti juu lakini baina mbingu na ardhi, katikati amekaa ameziba pambizo zote. Yule yule malaika alimjia kwenye ghari Hira, mawqif mufzi jiddan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiwa na malaika katika sura hii mara ya pili. Sasa malaika yule akamjia na bishara sasa kwamba sasa wewe ni mtume wa Allah, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir. Fa bainama huwa yamshi idh sami'a sawtan min as-samaa, wakati alipokuwa anatembea Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia sauti ghafla, akasikia sauti kutoka mbinguni juu. Farafa ilayhi basara, akayenyanyulia macho yake akatazama juu. Fa idhal malaku alladhi ja'ahu bihira jalisun baina as-samaa'i wal ard, ghafla kamaona yule malaika alikuwa amemjia katika Jabal Hira, nimeje kukaa baina as-samaa'i wal ard. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata hofu, karudi nyumbani akasema dathiruni dathiruni, riwaya inasema hivyo. Fanzala Allahu ta'ala ya ayuha almudaththir, ewe mwenye kujizonga zonga nguo, mwenye kujifunika nguo, qum, simama. Faanzir, uonye watu, yani faanzir nnasa waanzirhum min adhabi llahi in lam yarjiu an ghayhim وما كان يعبدون من وآباء وما كانوا يعبدون من الأصنام أنذرهم من عذاب الله وربك فكبر أتعبون ملواك ومكوز يعني متكوز مكبر ملواك سبحانه وتعالى نمواذميشي وثيابك فطهر ننغوزاك وزطهريشي. Kwa hiyo inakuwa na maana ya tahara ya hisia na maanawiya, kwa sababu wewe ni musta'iddun lilwuqufi baina yaday Allah ta'ala idh la yaliqu bilmu'min an yakuna mustaqdhiran najisa, kwa sababu unajiandaa kwa ajili ya kusimama mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, na hainasibiani hailingani kwa muislamu, si laiki kwa muislamu kusimama mbele ya Allah hali ya kuwa ni mchafu mwenye najis. Warrujiza fahjur, na kuabudu masanamu, endelea kuacha kuyaabudu. Na kuabudu kutokuyaabudu masanamu kwa maana kwamba zile ibada za masanamu silikuwa uabudu, endelea kuacha kuyaabudu. Hii ni moja katika tarjia, moja ya tafsiri wanaochuoni huzitaja au arrujiza kwa maana ya adhabu, fahjur kwa maana ihami adhabu, kwa maana fanya zile asbab ambazo tunjika min adhabillah, zitakusalimisha wewe na adhabu ya Allah tabaraka wa taala, bi an tuti'ahu wa kumtii yeye subhanahu wa taala, limana arrujiza fahjur wa la tamnun tastakthir. Katika baadhi ya tarjama uzitaja na tafsiri kwa maana wala usitoe kichache kwa ajili ya kutaka kupata kingi. Wala tamnun tastakthir, usitoe kichache ili kwa ajili ya kutaka kupata kingi. Yani la tahab ahadan hibatan tatma'u an tastaghidha min al-mawhubi akthara mimma wahabta. Wanachuoni wa tafsiri ndio wanasema hivyo. Usitake kutoa kumpa yule unayempa, utakumpa mtu kitu ikiwa wewe wamngojea kwamba atakuja kupa siku moja zaidi ya vile unavyompa. Nampa leo lakini kidogo kidogo, iko siku huyo atapata, ataniletea zaidi. Usifanye hivyo. Kadhalika imekuja wala tamnun min alman, usisimbulie ukataka wingi ikawa wewe watoa na huku unafanya man kwa watu. Walirabbika, walirabbika fasbir, yani fasbir lirabbika, walirabbika katafanya takdimu na kwa ajili ya mula wako tu, fasbir subiri, ala ma salhaquka min adha qawmika hinama tadu'uhum ila Allah, kwa yali atakoyupata wewe kutokana udhia wa jamaa zako kwa vile utakavyolingania wewe kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sura aya hizi katika suratul Mudaththir zikateremka kwa mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam, ya ayyuhal mudaththir qul fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ikateremka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, فأرسل صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أو بهذه الآيات أكفوا أجوم بمتومة صلى الله عليه وسلم أكو آية هيز نبئ بقرأ أو نسمى نبئ بإقرأ هيو أمي فانيوا أمي فانيوا ونبي وإقرأ ونبي ما ناكي نيني لكلتوا خباري كما أنا أمي أنزا كلتوا واحي وكلتوا سورة إقرأ katika aya tano zile za mwanzo ndio wahi umeanza kokea akawa nabii. Sasa hakuamrishwa afikishe, kaambiwa tu yeye soma kwa jina la Mola wako. Lakini baada ya hapo ndio akaletewa aya hizi, akawa anaamrishwa sasa afikishe, sasa qum fa'anzir. Kwa aya hizi zimekuja kumpa risala kwamba sasa wewe ni mjumbe, watakiwa usimame uwaonye watu, wakataze watu. فأرسل بالمدثر صلى الله عليه وآله وسلم مفهوم. حالة العرب قبل الإسلام على سيما بمؤلف هل يو عرب قبل يو إسلام ولكوة كتك حلقاني وعرب قبل يكوية رسالة يمتون صلى الله عليه وآله وسلم قبل يكوية رسالة حلياو اللي كواجي صلى الله عليه وسلم حلياو اللي كواجي واتوا مكة يا جماعة زاكي متومي صلى الله عليه وسلم. أنا سمع كان العرب قبل الإسلام مشركين ولكوا وعرب قبل الإسلام وشركين وكي مشركيش الله كتك عبادة يعبدون الأسلام ونعبد مسلام ويقدسونها لولا يتكاسلني ولا يتكوز ولا يعبد مسلام na walikuwa vile vile wanayatukuza. Wakanu yaqtuluna auladahum, na walikuwa wanawaua watoto wao, khaufan min aljuu'i walfaqri, kwa ajili ya kuogopea njaa na ufakiri. Ndivyo ndivyo ilivyokuwa halu al-arabi qabla al-islam, walikuwa wakiwaua watoto yao, watoto wao kwa ajili ya kuogopea njaa na kuogopea ufakiri. Hapa alikuwa wakiwa watoto wa kiume, mtu kishaona watoto kama 20 watoto 10 wote walio watakula nini? Basi siku moja zakaamua akachukua panga akawachinja watano akapunguza kwanza, achukua akenda akawaziki ya mbali huko. Sina uwezo mimi. Ndio. Tutumekuwa wengi na mimi sina uwezo. Kwa hiyo anakwenda kuwaua. Hii ndio hali yao ilikuwa. Wa yadfinuna banatahum. Ndio sawa sawa banatahum. Yadfinuna banatahum. Kwanza yadfinuna au yudfinuna? Ni kitabu chako ngoja. Eh? Eh? Yadfinuna, eh? Banatahum. Eh? Banatahum banatihim. Eh? Sema banatahum banatihim. Eh? Banatuhum. Kwenye kitabu chasemaje? Eh? Akuweka shaki. Eh, kwa hiyo utasema banatahum au banatihim? Banatahum. Eh? Nani hapo sema nahum? Eh? Banata banati. Kama wewe unasema unasoma kwenye kitabu labda wapitisha watu yuzfinuna banatahum au banatihim. Sema nisikie. Eh? Tu sasa mwana tajurumi. Eh? Kwa nini banata hum na sio banati? Eh? Mafulu mbihi. Kwa mafulu mbihi kwa banata hum. Muslimata. Innal hasanata yudhibna sayyiata, sio? Banatihim. Eh? Kwa nini? Mafulu mbihi. Eh, ni nini? Jamu mwana thisali. Kasema nani? Kini ni gyoki obu. Sama. Jamu taksir. So jamu mwana thisali. Inna al-muslimata. Jamu mwana thisali. Inna al-muslimata. Kwa inna ba yudifinuna banatihim. Au banatahum. وما بتاء وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. ابن مالك يسميه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. فس هي يفعل جمع وألف نتاء بنت بنات فهمت؟ يوم تكسير شو يوم أنا تكسير لازم يبقى ألف وتاء كم أبغى يجوزيني مين مفارو بيت أبيات بيت بيت من الشعر إنه هو أبيات وبيت من الشعر بيوت فهمت؟ أو بيوتات كذا هو. فسأبيات جمع تكسير. ثاني أصلي باريزيو. كل بنت نبنات. إذا تايل هو حبان في لباري. كل جزيد نيني. ني ألف. كل وما بيتا وألف قد جمع. فكيف بيتا أنا ألف من ديوان بايو. يمزيد باري. كل مفني جمع يا ألف وجزيد ألف نتا. وما بيتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. Kwa ingikuwa ndio hivi kwa banati. Yudhifinuna banatahum. Maelewa na tukisema. Kwa hapa Murabia sema hiyo ni jamu taksir. Na hiyo sema hivi hivi. Hiyo. Hivi hivi. Wawo kubaliana na. Hmm? Kwa sema jamu muanna thisali. Kwa hiyo sema hivi. Kwa sema kitabu ya. Na. Kwa sema kitabu ya. Ajulumini. Tumaliza. Fahim. Kwa hiyo yadifinuna. Sasa yadifinuna au yudifinuna. Dafana yadifinu au adfana yudifinu. Mwana msema. Dafana ni mutaaddi. Kwa hiyo datosha haita itaji adfana. Kwa yadifinuna banatahum. Yadifinuna banatahum. Wanawazika wazima watoto wao wa kike. Kwa nini? Asema wahunna hayatun. Na hali ya kuwa wao ni nyoka. Na hali ya kuwa wao ni nini? Na hali ya kuwa wao wako hai. Yani jamu taksiri vile vile ya hayatun. Sio? Na hali ya kuwa wao wako hai. Limadha? Asema khashyat al-ari wal-aibi. Kwa ajili ya kuogopea, kwa kuogopa, kwa ajili ya haya, kwa ajili ya aibu, kwa ajili ya kuogopea aibu, na kuona haya. Na ilikuwa wao wanajisikia haya na kuona aibu, mtu kuna mtoto wa kike. Mtoto wa kike hawa wa nini wale? Alafu, aibu tupu. Idha bushra ahaduhum bil-untha, dhalla, Allah katumia dhalla. Kwa sababu ya kubadilika kule. Dhalla wajuhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi alturab ala saa ma yahkumun. Saa ma bono semi nkasikia saa ma uje ifadhi au saa ma yaamaluna wa saa ma yahkumun. Sema nisikie wewe kwa ana nisikie wewe. Fanya muraja. Maswali yote kizungumza haya mtu wa kwanza kuuliza ni wewe. Saa ma yahkumun. Kuna uhakika lakini. Tunasema idha bushira ahaduhum bil untha, anapopewa bishara, anapopewa habari mmoja wao kuhusu mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswadda, unabadilika uso wake hali ya kuwa ni wenye kufunga weusi. Huzi ni pale pale yampata min su'i ma bushira be, kutokana na ubaya wa vile alivyopewa bishara. Kasirika kweli kweli. Kuna watu wengine mpaka leo kwa hivyo, hata kasirika kama tuinge ndani piga mateke vyombo unja unja agomba tuovyo nini, sababu kaambiwa kwa hospitali kuna kuna binti jahilia ile takasirika kweli kweli hana raha. Min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin, atamzuia hali ya kuwa yuko katika unyonge. Anatakana kiambiwa binti bwana ndio hivyo bwana. Unyonge, jisikia mnyonge, ana hile izza. Hajisikii kwamba ameruzukiwa mtoto. Ami yadusuhu fiturabi, hawa nakuna kumfukia katika mchanga. Walikuwa wakifanya namna hiyo watu wa jahiliya. Sasa hapa pana tambihi. Katika tambihi ninazozitoa ni kwamba kuna watu wa kasasun. Kasasun ni watu wa kupenda kutoa mawaidha ya visa. Akisimama juu ya mimbari atatoa kisa. Akizungumza muhadhara wake visa ili mradi awapendezeshe watu. Na shekhi wa sampuli hiyo wako wengi hapa duniani. Wa Kiswahili na wasiokuwa hao. Wanataja kisa cha kwamba Umar radhiallahu ta'ala anhu aliwahi kumzika binti yake katika jahiliya. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Wanaeleza kisa hicho kwa ufundi kabisa. Kwamba Umar radhiallahu anhu siku moja alimchukua binti yake akaenda naye mahali kwa ajili ya kwenda kumzika. Kachimba shimo, katika kufukua lile shimo mchanga ukamjaa kichwani na kwenye ndevu. Ameshika kitoto cha kike atakizika. Basi yule mtoto akamwangalia baba yake akampangusa vumbi katika zile ndevu zake. Amhurumia baba yake kachafuka, lakini naye hakujali akamchukua akamfunika akamweka katika shimo akamfukia. Watu hutaja athari mbaya za jahiliya, lakini mfano ni huu. Huu ni mfano wa kimakosa, mfano huu haujathibiti. Hakuna habari hizo. Hakuna kabisa. Katika vitabu vyote vya tarihi ya Kiislamu na sira iliyo sahihi, hakuna jambo hilo. Hizi ni habari za qassasun. Na wapi wamezitoa? Mtu wa kwanza aliyezinukuu habari hizi ni Mshia Ni'matullah al-Jazairi. Khadhalahu Allah wa qatalahu Allah. Mtu wa kwanza katika kitabu chake Al-Anwaru Nu'maniya. Katoa wapi? Yeye mwenyewe tu kaamua kutunga. Sema yaelezewa kwamba Umar tu. Hizi habari ziko katika kitabu Al-Anwaru Nu'maniya. Na mtu wa kwanza kuzieleza kuziandika ni Mshia. نعمة الله الجزائري أكتاب كمتفوة أنا عمر رضي الله تعالى عنه تسوات ونقبنا فيسا وكتتكوى هباريزي نكوزي تنغازا وإنجينا وكاليو كنية فتابو وكتوى فيديو وكتوى أوديو وكتوى محاضرة وكتوى مدرسة وكتوى كذا وكتاجي آيه وينسبشنا عمر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كان قام بتنمكك عمر وهذا كذب على عمر رضي الله تعالى عنه حتى كما يكون مثبتي هذا يقول كتك جاهلية لكن هي كتك يا هذا سيسي تفهم كتك وتوت عمر موجة نمكيومتومي صلى الله عليه وسلم ولا هكم زيكا حفص حفصة نبنت ومتومي صلى الله عليه وسلم نبنت وعمر بن الخطاب بل كتك بناتواك وكبوة هيا توانبيوه هو اليمزيكا اليمزانا مكيجان نايتواناني kitabu gani kimeeleza kwa sanadi gani kwa hiyo katika kusoma taarifa pia tumesema tutakuwa tunatanabahisha juu ya matukio haya ambayo yamesokomezwa yamebandikwa katika historia ambayo hayana ukweli mmedhibiti hilo nitakuja kuwauliza siku moja mambo haya kaeleza nani kitabu gani ni vipi kudhibiti kwake lakini mtu wa kwanza katika watu ambao walizungumza tukio hili ni mshia نعمة الله الجزائري أخزاه الله وجزاه بما يستحق على افترائه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين ndiye mtu wa kwanza aliandika tukio au tuseme katika watu walioandika tukio hili bila sanadi yoyote kwa hiyo hali ya Waarabu naam ilikuwa hivyo katika wakati wa jahiliya walikuwa wakiwazika watoto wao na ndio maana ikaja aya wa idhal bawudatu na pindi mtoto wa kike aliyezikwa mzima suilat atakapoulizwa bi ayi dhambin kutilat ni kwa madhambi gani yameuawa taulizwa mtoto wa kike ni kwa madhambi gani yameuawa wao walikuwa wakiwa watoto wao safahan kwa upumbavu tu na mara nyingine wakina kuwa watoto wao kwa sababu ya kujikurubisha kwa mizimu wanafanya mambo yao kisha anambia mzimu safari hii wataka mtoto yule mtoto anempenda kuliko wote atakao mpeleke pale kama karabini umchinje pale na wanapeleka watoto wao kwa sababu ya ujinga wao waliokuwa nao katika jahiliya mpaka ilipokuja nuru ya Uislamu wakanu mutanafirina mutashajirin na walikuwa hao watu wa jahiliya ni wenye kugombana wenye kutalifiana wenye kugombana tanafur ni kule kuchukiana innal quluba idha tanafara wuduha mithlu zujaji kasruha la yujbaru lakini Sheikh Ibn Uthaymeen maneno yake yabatilisha si kweli innal quluba idha tanafara wuduha hakika nyoyo zinapokuwa zimechukiana zimetengana yale mapenzi yake mithlu zujaji mfano wa kioo kasruha la yujbaru kuungwa kwake kuvunjika kwake hakuungiki lakini siku hizi kioo cha ungwe kaungiki kwa kizima kabisa sasa nasema si kweli kama kweli watu walichukiana kwa ajili ya Allah wakipendana kwa ajili ya Allah tarudi kama kawaida sio kwa itlaq hiyo itakapokuwa katika mapenzi katika dunia na chuki kwa ajili ya dunia mkipendana kwa ajili ya dunia yani mkichukiana kwa ajili ya dunia afu mkapendana katika kwa ajili ya dunia bado kuna vitu vinakuepo katikati wengine mlikasirikiana kwa ajili ya mambo ya kidunia tu alafu mkaja mkapendana tena kwa ajili ya dunia inakuwa ni mapenzi ya mudahala au tuseme tuitaje mujamala mudahala mudahala kupakana mafuta tu lakini wakati wote mambo yanaweza kuharibika lakini kama ikiwa mlikasirikiana kwa ajili ya Allah na mkapendana kwa ajili ya Allah vitu kama hivi vinaondoka Allah tabarak wa taala yuallif baina alqulub kwa hiyo wao walikuwa mutanafirin ni watu waliokuwa wamechukiana mutashajirin ni wenye kugombana kama inavyoeleza Qur'an inavyoeleza Qur'an katika suratu al-Imran katika surat al-Imran Allah tabaraka wa ta'ala alipokuwa akielezea hali ya al-Aws wal-Khazraj kabla ya kufika mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aha aliposema ni mbona sauti yako itoki wewe? Siwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, si aya hiyo. Unajijua kwa mifadhi sitokijua nani wewe unajifanya sote ala Imran unajifanya sema wewe unajifanya au sina khaziraji walikuwa wanagombana. Allah tabaraka wa taala kwa kutengeneza pamoja. Aya gani unafikiria ni aya gani ni sote ala Imran? Naam. Sema. Mpaka mwisho, anza mwanzo. Mbona unaanza katikati? Najua ujui mpaka mwisho, lakini mwanzo unajua. Nani mwingine kahifadhi Qurani hapa? Abdullah, na hujui aya gani? Ni matatizo gani hii? Sema. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويجوا ويجوا تسمعوا يسكنوا كل الله تبارك وتعالى أكا أنغنيشا نيوزا واتوكا وكتكمونيا يحارب بعضهم بعضا لأوهى الأسباب وكان wanapiga baadhi yao kuwapiga baadhi nyingine kwa sababu nyonge kabisa kwa sababu dhaifu لأوهى الأسباب اللي ضعف الأسباب لأتفه الأسباب kwa sababu duni tu watu wapigana watu walishindana kwenye farasi fulani akashindwa au mwingine alimkinga mzake farasi mzake farasi mzake akajikwaa akaanguka yeye akapita kenda zake, wengine yule kaumia ukafa, watu wa kabila hilo sasa tukubali. Na wengine sasa tukubali vita. Wanapigana miaka 20, miaka 40 vita haviishi. Pigana tu, silaha zaisha, roho zaisha, uchumi unateketea, lakini mara nyingi wale Wayahudi walikuwa pale Madina, walikuwa ndio wakiwachanganisha. Sasa Madina palikuwa na Aus na Khazraj. Hawa ni ndugu, makabila haya mawili asili yao ni moja. Kirudi katika asili zao utakuta ni kitu kimoja. Wametokea Yemen wakakaa pale, na pia walikuja Wayahudi wakakaa pale Madina. Walitoka huko kwao baada ya kusoma kwenye Taurati kwamba mtume wa mwisho atatokea katika ardhi fulani, katika mji fulani. Baadhi yao wakaja mpaka Khaibar wakakaa. Walipotazama mazingira ya Khaibar kwao ni hapa labda, wakaondoka wakaja Madina wakasema ndio hapa. Baina al-harrataini, ardhi dhatu nakhla, ardhi yenye mitende, itakuwa ni hapa. Wakakaa Madina pale miaka mingi wakitarajia kwamba nabii wa mwisho atatokea hapo na atazalikana kutokana na wao. Ndio kitu kilichowaleta Madina wao. Sasa walipokaa pale Madina ikawa ni mafatani, wanafitinisha watu, wanawafitinisha wale wa Aus na Khazraj, alafu wao wakiwauzia silaha, wakiwauzia chakula. Miaka mingi imekwenda hivi, wale wajitambui. Wanafitinishwa, wanapigana kikweli kweli. Vita miaka nenda miaka rudi. Wewe mtu wa huku huwezi kuvuka kwenda huku. Ukifika huku utapigwa. Na yule akija mtu huku atapigwa. Vita. Sababu nini haijulikani. Kila mmoja atakuonyesha kwamba yeye ana nguvu dhidi ya mwenzake. Wao ni wababe zaidi. Sasa alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale mambo yaliondoka. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نملكوا katika ukingo wa shimo la moto, Allah akawaokoeni. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akaja kwa wao akaunganisha baina. Kwa hiyo hali ya Waarabu Makka, hali ya Waarabu Madina na katika miji mingine, watu walikuwa wakiuana wakipigana bila ya sababu yoyote, waliona nguvu walikuwa wakiwaonea walio madhaifu, ikapelekea baadhi ya kabila makabila na koo zile dhaifu zikila kiapo cha kunusuriana na makabila makubwa, wakawa hawa wako juu na hawa wako chini kama watumwa wao tu. Kwa hiyo hii ndio hali ya Waarabu kabla ya Uislamu, na insha Allah darasa litakufuatia kesho tutaanza ad-da'wa tu sirra, dawa ilivyokwenda kwa siri, alafu tutaelezea vile vile awwalul mu'minin, watu wa mwanzo kuamini. Nasema baadhi ya watu wanasema katika kubibi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amecheuka maziwa aliyonyonya utotoni. Je, ni kweli? Hadha kadhib. Huu ni uongo na haijathibiti kwa riwaya yoyote kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipominywa akacheuka maziwa. Maziwa ana miaka 40, asema maziwa ya utoto akacheuka. Sima ni kweli, hizi ni habari za kuundaunda, haziko katika tarehe au katika siri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. والله أعلم. سمعني كويلي كم بتفسيري يا إقرأ نكسوما إليم يسيكولا نإليم نجيني كي يومي نديني يعني سيكسوما إليم يديني فيكياكي كما نهوسيما ونهركاتي كوي متومي صلى الله عليه وسلم عليهم بوا سومي نإليم نجيني سيو mimi nataka kututhibitishie kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma na kitu gani na Jibril alikuja kumfundisha nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akija. Sisi tunaposema kwamba hizi ulumu nyingine sizokuwa za kisheria ni sio elimu ya dini, elimu hizi kuna jawazi, ni jaizi kuzisoma na wakati mwingine ikawa ni wajibu, wakati ni wajibu wa kifaya kama elimu ya tibu lil abidan na mingine elimu ya faradhi kifaya imefikia daraja hiyo kama wanavyoeleza baadhi ahli alilm, lakini kwa sharti isifanye muzahama, isiminyane na masomo ya dini ikawa mpaka afikie wakati mtu ashindwe kusoma dini kwa sababu ya elimu ya dunia. Isiwe hivyo. Ikifikia hivyo kama wanavyoeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema hiyo imefikia kiwango cha haramu, kwa sababu sasa ya kumzuia yeye kusoma elimu ya kumjua Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo suala ilmu ya mambo ya sekula ni jambo limejuzishwa katika Uislamu, na baadhi wanawachuoni wamefikia kusema kwamba baadhi ya elimu katika hizo ni faradhi kifaya. Tumefahamiana. Na hili ni jambo linazungumzwa na ahli ilmi, na ndio maana utakuta nchi za Kiislamu na nchi ambazo zimeishi ahli ilmi ni jambo limejuzishwa, na kuna wataalamu wanasoma mambo hayo, kuna mapilot, kuna kadha, kuna mainjinia, kuna hivi, kuna madaktari. Hiyo na wanawachuoni ndio wanalijua. Nimepita katika macho yao, wanalizungumzia juu ya kufaa kwake. Kwa hiyo tabaki katika aljawazi. Ama sasa kutaka kutumia baadhi ya aya sasa kama hivi kwamba ndio ushahidi wa kufaa kwa kusoma sekula, na hakuna tofauti baina ya dini na dunia, hapo ndipo tunapingana sasa. Maana tabidi tuthibitishie kwamba sasa Jibril alikuwa akija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumsomesha, alikuwa akimsomesha nini? Tunafahamika. Sasa kama alikuwa akimsomesha masomo ya dunia vile vile na mambo ya ziraa na kalamu, sio ndio mambo ya kidunia, mambo ya ziraa, kilimo na mifugo, akamsomesha na mambo ya uinjinia na udaktari, tunaweza kusema kweli Mtume alikuwa ni daktari? Naye lakini si hivyo unavyosema wewe. Sasa kama ndio hivyo, tuthibitishie kwamba ni mahali gani alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifunzwa hayo, na kama ndio hivyo alikuwa na mantiki gani Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema kuwaambia masahaba antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mwajua zaidi kwenye mambo ya dunia yenu. Na ni hadithi thabit. Kwa hiyo tukija tukaka kujadili hadithi hii tunaweza kuikataa kwa akili yake kwamba si kweli. Haiwezekani. Ni kweli na inawezekana. Ni kweli na inawezekana, na wala haipingani na akili. Na hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa alikuwa ni musharri, ameleta sheria na akiwafundisha watu dini na kumjua Mola wao. Ama haya hii haihusiani, ndio maana akaambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Kule mkisoma masomo kwa jina la Mola wenu aliyeumba, kule maskuli mkisoma masomo kwa jina la Allah, na kama ni hizo hisabu ni zile hisabu kwa jina la Allah, kama ni hiyo science inayosomwa ni science kwa jina la Allah, hisabu ziache. Niki hiyo science inayosomwa kwa maskuli ndio inawapelekea kumjua Allah. Sasa ingekuwa ndio sayansi hiyo kumjua Allah, basi wale wana sayansi wakubwa wangeslimu. Lakini hiyo sayansi yenyewe kama jina lake yenyewe ni ulum, kwa lugha ya Kiarabu ulum. Kwa hiyo inawafanya watu kujua, kujua ulimwengu, ulimwengu unawapelekea kwenye kujua kutokumkana Allah tabaraka wa taala. Na ukiangalia ashaddu nnasi au aqrabu nnasi kufran wa ilhada ni ilmaniyun, watu walio karibu zaidi au waliokuwa kwenye ukafiri zaidi ni wale ilmaniyun. Mwahitaji scientist, sio wana science. Kufuru yao iko wazi kabisa, nayo nabisha zile vile vyote vile katika mambo ya aqida iliyo sahihi, wao ndio wanaoipinga. Na anaweza kuzungumza maneno pingine akawa ni Muislamu, profesa huyo akazungumza mambo akawaacha watu hewani, yani haeleweki, lakini anapoelekea anaelekea kupinga kwamba hakuna Allah muumba, hakuna. Kaleta mafalsafa yake akazungumza hivi nature, sio haifai kumsikiliza mtu kama huyo na kukaa chini yake kusoma, ni kufa. Mfahamu kwa aya ile dana kumbuka aya aya ziko mbili. Na kusudia aya gani? Sema. Sema nisikie. Kusudia aya hii aya kutoka kuwasikiliza watu wabati. Haya ziko mbili tu, moja katika Nisa na nyingine katika Al-An'am. Mtakao soma hivi kwenye Al-An'am, sasa leti wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrih imma yusyannaka ash-shaytanu فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الفاسقين الظالمين. نقول كتك النساء مكويا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنك إذا مثلهم ها مما ينسينا كتك الأنعام إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. منافقين وكافرين ماذا منافقين؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إيه تيشا زيد أسمى وكيوانا والأنباء ونينجية كسنغمزية آيازيت وكوانا بندشة كمانا وكوزيكينغ آيازيت basi usikae pamoja nao mpaka waingie wazungumze mazungumzo mengine, kwa sababu ukikaa na wao, mkikaa nao itakuwa nyinyi ni mfano wao, yani nyinyi na wao ni sawa. Amekuja profesa na falsafa zake, zile falsafa zinavyoelekea na kama vile hakuna muumba Allah tabaraka wa taala, usimsikilize, usikae kabisa, usikae naye hata yakhudhu fi hadithi ghairi, mpaka waingie kwenye mazungumzo mengine, kwa sababu mkikaa nao nyinyi mtakuwa ni mfano wao, na Allah atawakusanya wanafiki na makafiri katika jahannam kwa pamoja. Na ايه اتو نتاجه كما عمر يبقى كسوا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كوانزا يبقى كتشيكا ألف مرنجيني أكليا سيو أنا تشيكا ألف أنا ليا مزيه وليانيني na akasema sasa mimi bwana alikuwa analia akaeleza nacheka akaeleza habari mimi nataka muangalie mfuatilizo habari na sababu nuzul msije visa wewe umesikia wapi wewe umeuliza wewe hapo umesikia wapi habari hiyo ha nani ustadi alikuwa anasoma Qur'an wapi ha kingejo alafu akasema na akawaambia amje muulize katoa wapi na alikuwa na kitabu sio wapi na kitabu aulize ukija swali hapo lakini nje ya darasa vipi kuhusiana na Sheikh Muhammad bin Imam anachoona na Ismail kuhusu yeye sisi kauli yetu juu yake ni kauli ya ahlul ilm haya masala tutakuja kufanyia bayan katika wakati wake insha Allah lakini sisi hatutoki nje ya kauli za ahlul ilm anachoona anasema nani kauli za sunni asante kwa aina mwanzo hiyo kwa inshallah tutakuja kuwekea bayani masuala haya lakini msimamo wetu tutakana ufahamike kwamba sisi tu pamoja na ahli ilmi katika hili kwa yote yanayojiri hiyo ndio sira yetu katika markazi hii katika kadhaa zote zinazojiri sisi tunashikamana na yale yaliokuwa nayo ahli ilmi kibar na walillahi alhamdu au zungumzi kwa hawa unazungumza kwa hujja tufanye kama ni taklid sio sababu unatoa ni hujja na zinasikika kwa sisi pamoja na wao katika hili kwa wale ambao hawajui watakuja kubainikiwa insha Allah tabainisha haya sisi tunaona kwamba kwa sababu nyoyo ziko safi tujue walio katika nyoyo zao na kitu wajua watajishughulisha na ilmu na hakuna maftun nafitiniwa na fitna hizi na asili kwa sisi ni kurudi kwa ahlul ilmi al-kibar kwa hiyo ikipatikana haja ya kubainisha tutabainisha kwa sababu taakhiru al-bayan ila wakati al-haj ni jaiz isipokuwa taakhiru al-bayan au wakati al-haja la yajuz sio kuchelewesha bayan kutoa nje ule wakati wenye kuhitajiwa pale inapohitajika ukachelewesha bayan ni jambo lisilofaa lakini kuichelewesha bayani mpaka kufika wakati wa kuna kuhitajiwa yafaa kwa hiyo sisi katika hili cha tutolea maelezo ya kutosha na darasa yetu ya leo ni kuzungumzia sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake wa wakati wa kuletwa wahi mwanzo wahi na hali ilivyokuwa ya Waarabu kabla ya wahi kwa ikhtisar na anataka tafsiri ya mambo haya atarejea kwenye vitabu kama Sahihu al-Bukhari na vitabu vinginevyo vinazungumzia maisha ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wallahu ta'ala a'lam mubarakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk